Jestem Kanadyjczykiem, ale kocham Stany Zjednoczone Ameryki. Neil Young tak zapowiada swój nowy album. Nowy album, który ukaże się 1 grudnia. Nazywać się będzie The Visit, a utwór, którego wspólnie wysłuchaliśmy, nosi tytuł Already Great. Neil Young and the Promise of the Real. To na sam początek, jeżeli chodzi o to, skąd pochodzą artyści, to też za chwilę będzie śmieszna historia, ale może się przedstawmy. Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witamy Państwa i zapraszamy na najbliższe 2 godziny. Zapraszamy na całą dobę, ale szczególnie na najbliższe 2 godziny. W Mikrokosmosie dzisiaj same nowe płyty. No dobrze, niektóre będą w pewnym sensie przypomnieniem, ale to też będzie wielka przyjemność, żeby tych nagrań sprzed lat posłuchać, a niektóre nagrania to będą właśnie. Tak jak Neil Young śpiewał przed momentem, jestem Kanadyjczykiem i kocham Stany, no to w przypadku następnych artystów można powiedzieć, jesteśmy Amerykanami i kochamy muzykę lat 70. pochodzącą z Wielkiej Brytanii. No a jeszcze, żeby było ciekawiej, zespół składa się z 3 braci. I nazywają się Josh Kiszka, Jake Kiszka, Sam Kiszka. Greta Van Fleet. Tak, dzisiaj się tak ułożyło, że blues jest na początku, nie na końcu, tak jak mi Państwo wypomnieli przed tygodniem na naszej stronie internetowej. Przy okazji adres grzegorz.zembrowski@popolskieradio.pl. 71335 to numer SMS-owy i strona internetowa mikrokosmos.info.pl. Greta Van Fleet, czyli ten zespół, który doskonale, chyba trzeba tak powiedzieć, imituje Led Zeppelin w niektórych nagraniach. Tutaj wybrałem takie, które aż tak bardzo tego zespołu Led Zeppelin nie przypominają. Chyba uznaję, że większą wartość mają właśnie te nieprzypominające Led Zeppelin, chociaż nie ukrywam, że popularność zespół zdobywa właśnie dzięki tym mamonizmom. Cała płyta już jest. Ona ukazała się wczoraj. Zespół zadebiutował epką parę miesięcy temu. Zrobiło się o nim głośno. Teraz jest już cały album. Polecam swoją drogą, żeby rzucić uchem i sprawdzić, co poza Led Zeppelin Greta Van Fleet jest w stanie nam zaproponować. Amerykański zespół, który istnieje od 2012 roku, właśnie debiutuje. Artystka, która wystąpi teraz, no to już jest głos bardzo znany, choć nie wiem, czy Państwo rozpoznają, bo mam wrażenie, że na tym nowym albumie, który owszem, bardzo charakterystyczny i niekoniecznie charakterystyczny dla samej Joss Stone, ten głos jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo amerykański. Taki bardzo typowo jazzowo amerykański, więc może niekoniecznie jest to najbardziej charakterystyczny głos Joss Stone, ale sam projekt Mama Earth jak najbardziej do polecenia. Posłuchajmy. All Star Band. Piszą o projekcie Project Mama Earth, z którym Joss Stone postanowiła nagrać płytę. Cała płyta właśnie afrykańska z amerykańskim wokalem. Brzmi to ciekawie i przyjemnie się słucha całego albumu, choć ja powiem, no nie nastawiłbym sobie tej płyty tak, żeby ona sobie grała przez cały dzień. Ale jak najbardziej ciekawe i przyjemne. Dobrze, zaglądam do listów od Państwa. Pan Grzegorz napisał, słuchamy razem z psem Jokim, rasy Malamut. Dobrze, że jest mikrokosmos, bo nasze ptaki dawno umilkły. To pozdrowienia z Puszczy. Ptaki. Spring came far too early this year. Mayflowers blooming in February. Should I be sad for the month or glad? Jak to dobrze, że jest baza nagrań radiowych i można tak na szybko. O, The Birds. Ktoś napisał o tym, że ptaki zniknęły. Jest taki smutny utwór Petera Hamilla o ptakach. Ciekawe, czy jest w bazie. Jest, proszę bardzo. Debiutancka solowa płyta Petera Hamilla z lipca 1971 roku. Fool's Mate. I utwór The Birds. A dlaczego? A dlatego, że Peter Hamill właśnie nam powraca. z nowym solowym albumem, albumem oczywiście trudnym, albumem solowym sensu stricte, czyli Peter Hamill, instrument i głos i już. Wszystko nagrał sam i wszystko wyśpiewał sam i no i przyjemnie jest znów go usłyszeć. Nie wiem, czy Państwo słyszeli tę rozmowę Piotra Kaczkowskiego z Peterem Hamillem, tą ostatnią, tę sprzed kilku dni, wyemitowaną parę dni temu. W 2007 roku, kiedy zespół Wondergraph Generator przyjechał do Polski na ostatnią trasę koncertową, wtedy były dwa koncerty, były w Bydgoszczy, jeden koncert i chyba dzień później w Krakowie, i to był ostatni raz, kiedy w ramach dużej trasy koncertowej Wondergraph pojawił się w Polsce i w ogóle to miała być ostatnia trasa Wondergraph Generator, to ja mu wtedy zawiozłem ten kubek, ten drugi kubek trójkątny i zawiozłem mu też bardzo, bardzo, bardzo dużo okładek do podpisania. Trochę moich, większość od Piotra Kaczkowskiego, który wtedy do Bydgoszczy wybrać się nie mógł. I Peter Hamill mówi, ale tyle tego jest? A ja mówię, to nie jest moja wina, że tyle płyt zostało nagranych i tyle jest do podpisania. Swoją drogą, bardzo przyjemne spotkanie wtedy z Peterem Hamillem. Z jednej strony przed koncertem, potem jeszcze w restauracji po koncercie. Tak, 10 lat temu. To była jakaś wiosna 2007 roku. A Peter Hamill na nowej płycie brzmi tak. Yesterday, you were pegging out your tent. You stood pitch perfect at the center of the flow, although nobody could know quite where you went. We were sure you were intent on the descent. At the border post, all of the documents were stamped. Had clear passage to go onwards to the peak, knowing conditions on the journey would be cramped. Bit by bit, your muscles tensed up as they jammed. So the moment passed while you were sitting on the fence. You'd come lightheaded in the thinning of the air, although you'd carefully prepared for such events. For all you care about him, here's 10 pence to make a call forever henceforth. You'll be saying how your back was bent in the descent. Thank you. starved of oxygen. Something had thrown you off the scent. Molecular particles are scattered in the wind. Although you said something beginning in the end. All the chances given, heaven sent, you trade them all to pay the rent. And now you no longer remember what they meant. In the descent. Only yesterday, you were pegging out your tent, stood abandoned where you left it in your attempt at the descent. Właśnie w ten sposób kończy się album From the Trees. Kolejne w dyskografii. Całkiem niedawno, myślę, że z rok temu, słuchaliśmy albumu Wondergraph Generator, który przepięknie się kończył. Tutaj też bardzo ładne zakończenie całego albumu. W środku oczywiście trudna muzyka, ale to też przypomniał mi się ten koncert w Filharmonii w Bydgoszczy. I on był taki zmienimy temat, kiedy indziej do tego wrócimy. Można teraz pójść dwiema ścieżkami, można posłuchać muzyki trochę podobnej i można posłuchać muzyki, która jest na przeciwległym biegunie. Ja wybieram tę drugą opcję. It's all here. No, it's all Oh, Zajrzałem na stronę internetową Angel Olsen. Trochę jak zdjęcie, jak Niko, czarno-białe z gitarą, choć głos gdzieś tam. W zasadzie to przy tych nagraniach powinniśmy zadawać pytanie, a z którego roku jest to utwór? You're tired of playing. Here I am, there you are. I don't know where we're going or where we've been. I look back when I know it's not there where I left. I have to find it again. Well, the feeling I had when it had me, it was only with you. A force of its own just passing through. You can love, you can love, you can lose when it all looks the same. You can love, you can love, you can lose even at your own game. You can look, you can look, you can see what you wanted to see. All your life you've been looking wherever it is, you don't find it in me. All your life you've been looking whatever it is, you don't find it in me. All your life you've been looking whatever it is, you don't find it in me. Słuchałem tę płytę z wielką przyjemnością i pewnie nie przesłuchałbym jej z taką przyjemnością, gdybym wiedział, że to są tak zwane b-side'y. Ale one mają w sobie taki urok właśnie tego niedopracowania, że dla mnie ten album Phases jest jak najbardziej pełnoprawny w dyskografii. Owszem, no, większość utworów się powtarza, patrząc wstecz na dorobek Angel Olsen, ale to nic, one wszystkie brzmią jak nowe, w zasadzie jak bardzo, bardzo stare. I teraz znowu mogę wybrać podobnie, bądź przejść na drugą stronę mocy. No to przejdźmy. Moonlight, a sour grin, and a bowl full of stars. I was just Zobaczyłem parę dni temu reklamę, informację o tym, że ktoś wpadł na pomysł, by album Glitter and Doom Live zremasterować i wydać ponownie, że ta płyta ukaże się tam w połowie grudnia czy na początku grudnia. Pomyślałem, po co? Po pierwsze, po co czekać, a po drugie, po co poprawiać dźwięk koncertu, który sam w sobie ma być brzydki? No to posłuchajmy tej oryginalnej płyty z 2008 roku. Album Glitter and Doom Live, moim zdaniem jedno z najpiękniejszych, choć to chyba nieodpowiednie słowo, albumów koncertowych wydanych kiedykolwiek przez kogokolwiek. Album, może to, co dzieje się na scenie, to, co śpiewa Tom Waits, jak się odzywa pomiędzy utworami i co opowiada, pomiędzy nimi. To też nie jest tak, że powinienem to Państwu streszczać, bo to powinno się samemu usłyszeć. Dla mnie dodatkową i równoważną niemal treścią jest to, co dzieje się na płycie dodatkowej, czyli na tej 30-minutowej opowieści Toma Waitsa, na którą Tom Waits wpadł gdzieś pomiędzy jednym a drugim utworem i która zachowała się w całości, którą można odsłuchać i to jest naprawdę, naprawdę wyjątkowe. Na podstawowej wersji płyty jest tylko krótka, dwuminutowa opowieść, którą Państwu jako próbkę chciałbym zaprezentować. Love you too, baby. I knew if I stopped talking, you would start. That's why I'm compelled to continue here. I went on eBay. I shouldn't have gone on eBay. I was warned about eBay. I didn't even know what the fuck eBay was. But I was warned about it. They said, stay away from eBay. And especially if you've got money in your pocket. And I had both. I was on eBay and I had money in my pocket and I made a big mistake. Well, I don't think it was a mistake. I was told I made a big mistake. See how easy I am. And that's why I'm gonna run it by you. I made a purchase. Okay, so what? I made a purchase and it was my money and I spent it. Okay. Now you be the judge. I bought, swear, the last dying breath of Henry Ford. Wait a minute. It was trapped in a Coke bottle with a cork in it. Really tight in there. And I probably paid more than I should have for it, but when you think about it, it's a first edition, you know? I mean, there's only one of them. And, okay, let's get to something else. What's the first thing we were gonna do here? Maybe a little rain. Stick a different one. Oh, hell, they all start like that. Hello, the world is in a little Spanish town. And I left it for Bonnie-less. And I told her, she son. He always called me son. absolutely no use for, and he was right. But when you get blue and you've lost all your dreams, there ain't nothing like a campfire and a can of beans. Oh, cry for me, 'cause I'm going away, and I'll be back some lucky. Te oklaski pokazują, jak wielkie wrażenie Tom Waits robi na scenie. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że to jest chyba największe moje niezrealizowane marzenie koncertowe w ogóle wszechczasów. Tom Waits i album Glitter and Doom Live. Album zremasterowany zostanie i wydany za parę tygodni, ale tak jak powiedziałem wcześniej, po co czekać? Dobrze, spoglądam na zegar, na nim 10 minut do godziny 5, do muzyki, a w zasadzie to nie, do muzyki mikrokosmosu, wrócimy za chwilę. Autopromocja. Nagrywają rzadko, ale z dobrym skutkiem. Debiutowali 15 lat temu. W czerwcu tego roku ukazała się ich trzecia płyta Duma i zebrała znakomite recenzje. Trójka zaprasza na retransmisję koncertu zespołu Złe Psy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dziś tuż po godzinie 18. Autopromocja. Co to takie ładne, przeczytałem przed momentem. Nazywają się Mother of Millions. Album nazywa się Sigma. Sami pochodzą z Grecji. W 2014 roku wydali pierwszą płytę. Teraz wracają z drugą. Ona jest trochę progresywna, trochę taka alternatywna. W każdym razie no, dosyć przyjemna, ale dla mnie najważniejszy okazał się utwór instrumentalny w samym środku, Their Passage the Light, którego wspólnie posłuchaliśmy. Mother of Millions i album Sigma. A teraz... No, wyczekiwałem tego albumu, oglądałem, że będzie. Co tydzień. Przez kilka, albo może nawet kilkanaście ostatnich tygodni. Zapowiedź jego, myślę, że ponad pół roku temu, pojawiła się w Mikrokosmosie w postaci takiej 40-sekundowej zajawki i już. Liczyłem wtedy, że będzie zajawka, a chwilę później temat się odrodzi. Ale nie, odradza się dopiero dziś. Bagat Cesson, Olivier Melano i Brendan Perry. Cały album No Land właśnie się ukazał. Ja chciałbym Państwu jedynie fragment, który będzie stanowić pewnie jakąś 1/3 tego albumu, zaprezentować. No Land to tytuł całej płyty i tytuł jedynego utworu na tej 37-minutowym albumie. Posłuchajmy. Tak brzmi Brendan Perry, Anno Domini 2017. We stand.